لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذا قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إنا أبانا لفي ضلال مبين. واقعہ دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بیانی کی تفصیلا او دا پا دورس مقامات وانی مشتمل دا دین اول مقام شروع کی گی تر دا اطلسم آیات پوری پا دے کی مکرونا دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دورنو دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پا خلاف باندے پا پیندو طریقو سرا غیبانہ مشورہ کول بیا مخامخ پلار تر اطلن دریم بیا کوئی تو غردول او سلورم بیا پا دروغ بانی جڑاگانی کول دما خام راتلل او داغی پا کمیس بانی پا دروغ بانی وین پوری کول پا دی طولو خبرو کی ابتلاو پا یعقوب علیہ السلام او پا یوسف علیہ السلام من نو اول مقام تردات لسمایت پوری لقد کان فی یوسف آیقینن شتدی پا بارا دا پا قصہ دا یوسف علیہ السلام سلام کی و ایخوتی ہیں او دورون داغی کی آیات اللی سائلین عبرتونا دا پارا دا تپوس کا ان کو آیات اللی سائلین عبرتونا دا پارا دا تپوس کا ان کو پدی گڑیر عبرتونا دی پدی گڑیر مسائل شتدی دیر احکامات دی پدائی کی ولیکن سوک چی تپوس کئی سوچ پکر کئی پاغی کی نو پا دیر سوانی با پویش اذ قالوا ليوسف آیات للسائلين سائلين د دین مراد چي د مکی مشرکان دي اغي د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه تپوسنه کړو يهوديانو د مکی مشرکانو ته ویلو وای تاسو تپوسو کوي د نبی صلى الله عليه وسلم نه چې د بني اسرائيل اصلي وطن هغه شامو نو د موسی عليه السلام په وخت کې په مصر کې دي څنګه اوسېدل دا یهودیانو تپوس کړیو د مکی مشرکانو ته دا خبره کړیو حاصل د جوابدار چې څنګه چې ورونو د یوسف علی السلام د حسد د وجنه یوسف علی السلام د ملک نه شړلیو د خپل ملک نه او په کوهی کې درې ورځې تیرې کړې وې او بیا بادشاہی ته ورسید او بیا دا غیرونو دا غینه مافی وغوښتله او بیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خپل ورونو ته ویل چې لا تصریب علیکم اليوم تاسو باندې ملامتیا نشته رین نو دغه سی د مکی والا او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکی نه وباسي درې ورځې په غار کې تیرای درې شپې او بیا به د نبی صلی الله علیه وسلم غالب کیږي په مکه باندې او دا خلک به دغې نه مافی غواړي او نبی صلی الله علیه وسلم باغې ته ویل لا تصریب علیکم اليوم دې ته اشاره شوله آیات للسائلین لقد كان في يوسف يقينا بتحقيق سرشت دے پواقعہ د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وای ہوتی او درون دا کی آیات للسائلین عبرتنا د پارہ تپوس کہ ان کو اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه اذ قالوا کل چ ویل دی ول یوسف خام خ یوسف علیہ السلام واخوه رور دا دین مراد بنیامین احب اغا زیاد خوخ دے الابینا پلار زمونگ تا مننا زمونگ ناوانه نعس با او مونگا پورا ڈلیو مونگا غط ڈلیو یوسف علیہ صلی اللہ علیہ دا وڑو کھیرے او زمونگا پلار دا سر زیاد تمینہ کئی اینا ابانا لفی ظلال مبین یقیناً زمونگا لا پلار خام خواب سادگی کارا کرے دا خوڑیر جات سادہ سڑے دے چی زمونگ سر دمرا مینہ نکی او دا معشوم سر زیاد تمینہ کئی تقریبا تمامی مفسرین لکھری دی دیدے کہ رضولال نہ مراد اگر معنی حقیقی معنی اصطلاحی رضولال تی مراد نہ رہا زکا پیغمبر تا رضولال حقیقی نسبت کا واللہ کو پر دے نہ دیدے کہ تفسیر جلالین معنی کری دا ان نابانا یقینا خامخا ان نابانا یقینا پلار دمونگا لفی ضلال مبین خامخا لفی خطوئ بین دا پا خطائق کیا رکھیں دا خطا شوره پر خبره کی مونږه غټه ډلایو او د سره زیات مینه کوي دوی معنا تفسیر ماوردی کړی دا لفیذ ولال مبین لفی محبت ظاهره زمونږه لا فلار په محبت کارا کړي دا غ سره ښکارا محبت زیات کړي او زمونږ سره محبت کړي کم کړي تفسیر مدارک معنی کړی دا لفی ضلال مبین لفی غلط فی تدبیر فی تدبیر امر الدنیا د دنیا په تدبیر کې د دنیا په کارونو کې دا په غلطیا کړي زکه د دنیا قانوندار چې څوک کار کولای شي د خدمت الکانی په کاردار چې د غی سره مینه محبت زیاتو کی لفی غلط فی تدبیر امر الدنیا دا د دنیا په حالات باندې نه پوي زکه چې څوک چې له ګټه وټه کوي په کاردار چې د غی سره مینه محبت زیاتو کی او اقتلو یوسف او اجنه یوسف علیه السلام لره اوی ترحمه او یا اوغور زواقی لرا ارزنداس یو ملک تا یخلو لکم یو ملک تا وجه لکم وجه ابیکم یخلو لکم چه خالی بشی ستاسو را پارا خالیس بشی ستاسو را پارا وجه ابیکم مخر پلار ستاسو و تکونو من بعده قومن صالحین او شی بتاسو رست را دغینا قومن صالحین خلق نیکان توب بباسی خپل میند که مشوره وکلالا و ایده علک دمیند ندری کول غاری پا اغیی که دو مشوره وکلالی یا خدا چې وجل غواړي یا دا که وجل نه نو په کار دار چې دې نه مونږ بل دې ته وشړو بل ملک تلار شي نو زمونږ را پلار مخه مونږ د ښکار مونږ د پلار مخه چره هغه دغه صفات شي او توجه به د پلار چره زمونږ طرف ته راوګرځي او بل خبره دا وکړه وتكونو من بعد قوم صالحین او شی به تاسو ورسره دینه قوم صالحین خلق نیکان نیکان خلق به شی توبه به وباسي پا دی آیت که اخکاره دلیل لیه پره خبره باننه چه سو گناه کهی پا دی نیت بانه چه ورستو با توبه و باسم دا اول نه دا غنیتی نو دام نجایز کارده و غلط کارده دا دیو جنا حسن بسر مقتل علیه وی دیده که دا یو خبره زدکه وی دا پاسید زلک 15 علامات دی دا انسان زلک کل پاسید کیگی کل خرابیگی دا غی 15 علامات دی اول علامه داده چې د توبې په امید باندې ګناه کول بیا به توبه وباسم دا د فاسد زړه علامه ده او دویم علم زده کول او په هغې باندې عمل نه کول چې علم زده کې او عمل په هغې باندې نه کې نو دا د فاسد زړه علامه ده دریم چې اعمال کې او په هغې کې اخلاص موجود نه وي دا د فاسد زړه علامه ده او څلورم دا چې د الله تعالی رزق خوړل او په هغې باندې شکر نه ادا کول دا د فاسد زړه علامه ده او پینزم مړی خخول او داغین عبرت ناخستل دار فاسد زلع علامه دا اللہ تعالی زمان گستاس رضلون اصلاحو کی اقتلو یوسف قتل که یوسف علیہ السلام در آویت رحو یا اغرز اقی در اردن داسی اردن یو ملکتا یو عراقی تا یخلو لکم چی خالیش استاسو پارا وجو ابیکم مخل پلار استاسو و تکونو من بعدی قومن صالحین او شی تاسو رست دینا قومن صالحین قوم نیکان خلق نیکان توبه وباسی قال قائل منهم ویلی و ینکی داغینا لا تقتلو یوسف موجن یوسف علیہ السلام لرا دایغ خپل رورو بنی امین کی مراد دیم شرور موجن یوسف لا والقوه اغرز و یقید را فی غیابت الجب پا درد کچکوی کی یو کچکوی تیور غرزوی لان دیخت کس کی یلتقید هم بعض سیارا او بو ممیاغی لر روا بخلیاغی لر بازی قافلی والا ان کنتم فاعلین کتاسو دا کار کون که نو بیاداو کی اول خو قلار شی خو که بیا نقلاری گئی نو طریقه دادا یو کوی تیوارو گرزاوی سوک برا شی دانده بی روا خلی نو استاسو باسیم قافلی روانی دی دی یو ملک نو بل ملک که قافلی دی استاسو بت اخلاص شی بس پا دا غیبانی اتفاق را گئی چی دا خبر سی دا وجنی انا ولیکنه د خپل مخینه لري کو په دا غبره طریقه باندې قالو دی ویلیا ابانا یپلار زمونګه مالک سوجدا لا تمنا چا اعتماد او باور نه کې ته په مونږ باندې علی یوسف په باره د یوسف علی السلام کی او په سیرین لیکری دي بار بار د یوسف علیه السلام مطالعه د یوسف علی السلام په واره کې دا یعقوب علیه السلام نه خپل پلار نه مطالبه وکړه هغه به توی قلار شي نو دی وتوی وی بابا ته په مونږ باندې ولې اعتماد نه کې و ان له لناصحون او یقینا مونږ خامخاره د خیر خواهانیو مونږ خو د خیر خواهانیو کنه لاړ بشي مونږ سره به لوبي مو بیو کی مبصرین لیکلی دی ډیر لوی ګناهونه وکړه یو دا چې صدر رحمیه پریکړه نا فرمانیه د مور او پلار وکړه او معشوم مانی شبقت و مهربانی و نکلده پا امانت که غدر و خیانت و که دو وعدین خلاف و که دروغ ویل دا ټول د حسد نتیجه وی سوک چه رخپل و رور سر حسد کهی بغز کهی پا دی گناهون کیخت کهی و این ناله لناسحون او یقینا منگارد دا خامخا خیر خوایو ارسل هم عنا دی اولی گذا منگ سر آغدان سبا یرتع خوراک بو کی و یلعب او لو بو کی و این ناله لحافظون او یقینا منگارد دا خامخا سو کهی کون کیو منگارد دا سوکیداری کون کیو منگارد دا حفاظت کون کیو غرط وی گڑی بیزی بوت للی وی ممان یا بل بل چشیب دا غرچ کم میوی دی آغا بو خری گسی مسی بو گوری مثال پاغ وقت که سشیو پا دی وقت که دا غسی زونه دی ویلعب و لوبی باو کی و اینا لو لحافظون او یقینا منگرده حفاظت کون کی ساتن کون کیو دای دروغ ویل او دا غدر پا نیت پانی دا خبر اکل دا قال ویل یعقوب علیه السلام اینی لیحزننی یقینا خبا کی دا مادرا انت ذهبو بیهی چه بوزی تاسو دادرا و اخاف و یا کلهو زیبو زیاریگما چو بخری دادرا شرمخان شرمخ به اخری و اخاف و یا کلهو زیبو او یاریگما چو بخری دادرا شرمخ و انتم عنه غافلون او تاس بردن نا خبره تاس بچر تا تلی ایزان لبسا کرکت مرکت کوای یا بل تا شبه کوای اصینا چه شرمخ راشی و دا اخری و بس دا بوزی ما زبدی بانی خبا کیگم قالو ناغیو تو اللہ اینا کلاهو زیبو کچری او خوڑو دی در شرمخ و نحنو عصبا او منگا پورا لوی اڈالیو اینا ازل خاسرون نو یقینا منگا پا داغ وقت کی تاوان والیو داخو منگا دیر جد تاوانیان نیو بیا چی دانن منگا دا علک نشو ساتلی نو سبال چی منگا دومر گڑی بیزی ساتو نو بیاو پا مخوانی شرمخان نزیو دا بزمون نخوری نو داخو منگا دیر جد تاوانو کی بیا خوا تفسیر سمرقندی لیکلی دی لخاسرون دی دی که پمانا دل عاجزون سر دی و نحن عصبه و منگا پورا دلیو اینا از اللہ خاسرون یقینا منگا پا دغا وقت که لخاسرون لعاجزون منگا خو بیا دیر زیادت عاجز ایو دخو منگا دیر زیادت عاجز خلق نشو علی بس کل چی یوسف علیہ السلام پا بارکی اگر دیر منت زاری وکرلا قلار نشو علی نو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اگی تا اجازت ورک بسوی بو زن چتا سن قلارے گئی فلما ذهبوا به نو کرے چ بو تا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لرا دیدے کی پر عبارت کی تقدیر دے مفسرین لکھلی دی فلما ذهبوا به دا لما شرط جزای حذف دا فعلوا به ما فعلوا بس چسے کول نو غیر سر وکل نو بس وہلو پلتو و نفس پیڑو وانی او دا غسیده اوګین راچول کتا سکونډل او دا چې سو بس دایو سره خپل فعلو به ما فعلو بس اسی چې سره کول هغه سره سی موکل وستا د وجنه ستا سره پلار مین محبت یاد کئ نو مونږ سره نه کئ او وس دغه بدر دیو تو ویلل واجمعو کله چې غزیت سارا ته ورسیدل واجمعو اتفقو تفسیر سمرقندی لیکلی واجمعو اتفاق او کا فخیر ادای وکلا اج جعلوه چوا چی غدر فی غیابت الجب پډر د کچه کوی کی وا وحینا الیه او وحی وکلا مونگا غتا لن تنبی انهم چی خمخه خبر ور کی تدیو تابع امرهم پکار د دیو باندې هادا چی داد استاسر چی داس کی تبه خبر کی وهم لا شعورون او دیو نه پویدل الله تعالی تو وحی وکلا صحیح قول بری کدار چی دا وحی وا حقیقتن و هم لا شعورون یو مطلب دری داو دا یوسف علیه صلات و سلام دارونه نپویدل پا داغ وحی باننی پا دی بانی دمره نپویدل که دا دمره دا لوی مرتبه سلیلی چه اللہ تعالی و تا وحی وقلل یا و هم لا شعورون لتنبیان نوم بی امرهم تا با خبر ورکی دیو تا پا کار دا دیو بانی و هم لا شعورون او دیو بان نفی جنی تالالا بیا رستو سواقی که راجی کنا اگر راشن لچراغ لی دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دے پیجاندلے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام توئی از یوسف یہ موہاز اخیزہ می دبل مرور دے نو ایتہ چولہ دا خبر ورکینو پ دغه وخت کی تاو پیجنی نو هم لا شعورون تاب نہ پیجنی وجاءوا اباهم عشاء یبکون قالوا یا بانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب اس دبل مکر بیانئی کله چې یوسف علیه صلوات و سلام کوی ته وګرځو مخکې تاسو ته ما ویلی دغه کوی اوبه هغه تروی وبې. یوسف علی صلوات و سلام حسبنا الله و نعم الوکیل دای و الله تعالی او تاغه او بو ته الله تعالی خوږی کړلی. درې ورځې او درې شپې یوسف علی صلوات و سلام په کوی کې پروت دی. یاران د مسخوتن ناوخت راغلل، د نورو ورځو په نسبت باندې ناوخت راغلل او جړای کوله. ناوخته په دې باندې راغلل چې یاره مونږ ډیر زیات دغه وګرځېدلو، خو لیکن شر مخ راغلی او یوسف علیه صلوات وسلام یې رانوړی و، نو مونږ په هغې پسې ګرځېدلو. او دویم ناوخته د دې لپاره راغلل چې بیا دا خو د مکر جړه وه، نو د مکر جړه چې تیاره یې، نو دې لپاره چې زمونږ پلار به مو باندې پوه نه شي، په تیاره کې وژاړو نو دا به ښایي. وجاو اباهم اوراق للدیو پلار خپل تا عشان د ماخام په تیاره کې نماز خدان یب کون چې جړای کوله، جړاګانی کوله، بس جاړی او لوی ماتم د کور تر نه وتل. نو قال دی ویلی ابانا یا پلار زمونږه، انا ذهبنا یقینا تلیو مونږه نستویقو چې مونږه منډه وهلې، او ترکنا یوسف او پرې خودلې مونږه یوسف علی صلوات و سلام عند متاعنا د خپل سامان په خوا کې پاکله حزب نو خوړه غل را شرمه پلار مونږ منډه وهلې. او په سرین لیکلی استباق په شریعت کې اسونا یا اوخان یاغیب هغه له منډه ورکول، او دغسې استباق په غش ویشتلو کې دغه هم بس مونږ منډې ترلې وهلې، غش میشتل، تیر اندازیم کوله، مقابله هم کوله. او کله چې خلک منډې ترلې وهي نو اضافه جامې لکه صادر دی، ټوپۍ ده، یا په جیبونو کې کوم اضافه سامان وغیرہ هغه خلک دي. نو مونږ یوسف علیه صلوات و سلام هغې ته کینولی و، مونږ منډې وهلې چې مونږ راغلل بس هغه شرم خوړی و. یو خو په دې ده کې زیاتې وکړه اسې ردیو درې وینا مطابق هغه دا چې ولې دیو پلار ته نه ویل چې یلعب دا به را سره لوبې کوي او اسې سامان ته کینولی دی. نو په خپله په دې خپله خبره کې هم دروغجن و، ده خو دا بله خبره کړې وه. په اکله زیبونه وخوړه هغې لره شرمخ، ومان ته بمؤمنین لنا او ته نه یې باور کوونکی اعتماد کوونکی په مونږ باندې، ولو کنا صادقین اگر کوي مونږه رښتیا وایو، مونږه ښه رښتونی خو لیکن ته په مونږ باندې اعتماد نه کې. نو یعقوب علیه السلام خو دسه نه ویلي که نه، خو اکثر دروغجن سړی هغه د اول نه داسې خبرې کوي، یاره ګوره زه رښتیا وایم، خا هسې نه چې ته به دا وایې دا دروغجن نه، ګوره زه رښتیا وایم. نو تا ته چا ویلي چې دروغجن یې؟ خو دا دومره تاکیدات چې کول نو د دلیلو په دې باندې چې دیو دروغجنو. وجاو علی قمیصه او رای وړ کمیس دغه بد من کذب چې لګولی وي په هغې باندې وینې دروغو وینې په هغې باندې لګولی وي. بس یو څاروی ذبحه کړه، یو څاروی حلال کړه، او د هغې وینې په د یوسف علیه صلوات و سلام په کمیس باندې لګولی وي. وایي دا یې کمیس دی نو ډېر عجیبه شرمه، خو کمیس یې ترې روغ ویستلی او بس سړی چېرې خوړلی و داسې وایي دا وایي دا یې کمیس دی نو وګوره دی ته. قال ویل یعقوب علیه السلام بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکې جوړه کړې ده، خیسته کړې ده تاسو ته نفسونو ستاسو امرن یو خبره. دا معلومیږي دا کمیس خو روغ رمټ دی، نو معلومیږي دا چې یو خبره بله ده، خو ستاسو نفسونو تاسو ته هغه خیسته کړې وه چېرته بل څه شل شوی دی. په صبرن جمیل نو صبر دی زما لپاره صبر خیسته، بس زه به صبر کوم نو بل څه زه نشم کولی. والله المستعان على ما تصفون او خاص در الله تعالی نه مدد غوښتلی شي، على ما تصفون په مقابله دا خبرو کې تاسو وایي تاسو چې راکمه خبرې کوي نو زه به د الله تعالی نه امداد غواړم. په داسې وخت کې د تکالیف په وخت کې د مصائب په وخت کې د الله تعالی نه امداد غوښتلی شي، زه به الله تعالی ته خپل فریاد کوم. د دې دې پورې اول مقام چې بیان شو دا یوسف علیه صلوات و سلام دا واقعیا اول مقام چې بیان شو، د دین وروستو دویم مقام بیانیږي دا یوسف علیه صلوات و سلام دا واقعیا. هغه دا چې قافله راغله، یوسف علیه صلوات و سلام یې د کوی نه راویسته، بوکۍ ورکته کړله، په هغې پسې ونښته، بیا یې هغه خرڅ کړه. دغه واقعات به اوس بیانیږي. وجات سیارتونه راغله یوه قافله، فارسلو واردهم نو ولې گاغي مشکی خپل دوبور اوړون کې فادل عدل و نو زوړند کړل داغي بوکه خپل کوی ته بوکه ور زوړند کړل بوکه ورکه تکړه فهدل عدل و بوکه ورکه تکړه جات سیارتون مفسرین لیکلی دي د مدین نه مصر طرف ته دایو قافله روانه اغراغل وجات سیارتون اوراغل یو قافله فارسلو واردهم نو ولی گاغی مشکی خپل و قافله کې وا هر چا ته خپل خبر کار اوالو نو د دیو مشکی یعنی اغه بو راوړل والا اغه ولی گوی او براوړه فعدل عدل و نو کته کلا غی زړند کلا غی دل و ابو کا قالن ویل یا بشرا هاذا غلام اے مرګرو دا زیر دې پتا سو باندې می زیر دې هاذا غلام دا خو پسی دا خو الک دې دې دې په عبارت کې تقدیر دې فعدل عدل و کله چې زړند کلا غی بو کا خپل پتشبث به یوسف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پاغه پسې ون خطو نو بوکه چې کار راپورته کړل نو قال هغه ویل یا بشرا هاذا غلام اے مرګرو تاسو باندې زیره ده دا خو یو الک دی په دې بوکه کې خدا غدا الک راوختو واسروه بزاعه او پټه وساتو هغه لرا د تجارت په خیال باندې تجارت په نیت باندې هغه پټو سات وی بس اسی مونږ روان یو تجارت د فاره بس دا خرڅ کو د مصر کې ودا خرڅ کو والله علیم مما يعملون او الله تعالی خو پوی دی پاره باندې چې دیو سکول دیو چې سکول الله تعالی پاره باندې پوی ده و شراوه بثمن بخسین دراهم معدوده وکانو فيه من الزاهدين و شراوه او خرص کدیو یوسف علیہ السلام لرا بثمن بخسین پاغ قیمت بیکار باندې پ بیکار قیمت باندې خرص کو دراهم معدوده چا روپی وی لګی دشمار لگی دی او سو شمار روپی وی پاغی بانی خرس که وکانو فیه من الزاهدین او دی و پاغی که من الزاهدین دا برغبتی گون کنه وکانو فیه دا فیه زمیر راجی دی یوسف علیه صلات و سلام تا او دا غی دا خبره وی دا چرتا یو غلام دی یو نپرمان غلام دی دا غی برغبتی و دا غی نه برغبتو وکانو فیه من الزاهدین او دیو پاغی که دا برغبتی کون کنه برغبتو